Rzecznik izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych powiedział przed mikrofonem rozgłośni France Info, że Izrael jest w stałym kontakcie z władzami francuskimi i brytyjskimi, szukając dyplomatycznego rozwiązania konfliktu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Rano izraelscy komandosi weszli do północnej części Strefy Gazy, by zniszczyć palestyńskie wyrzutnie rakiet. Obserwatorzy nie wykluczają, że może to być wstęp do operacji lądowej. Ale jak mówi były ambasador Polski w Izraelu, Jan Piekarski, poranna operacja wcale nie musi zapowiadać inwazji. Operacje komandosów zawsze mogą być przeprowadzone jako samodzielne operacje, ale może być to również sygnał, że poprzedza to zdecydowanie władz Izraela na podjęcie operacji lądowej na szerszą skalę. Ale operacja lądowa na szerszą skalę to nie będą tylko wypady komandosów, ale to będzie również użycie piechoty i ciężkiego sprzętu bojowego. Wczoraj władze Izraela ogłosiły, że mogą uderzyć na północny obszar Strefy Gazy. Decyzja ma zapaść dziś. Kłady i motocykle terenowe to coraz większe zagrożenie dla rezerwatów przyrody. Nie widać końca problemów z amatorami jazdy w dzikim terenie, którzy łamią przepisy i dewastują parki narodowe i krajobrazowe. Nie tylko niszczą przyrodę, ale i zagrażają turystom, podkreśla Janusz Tomasiewicz, dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego. Proszę sobie wyobrazić, że grupa turystów, która spokojnie wędruje szlakiem turystycznym, spotyka się z jakimiś szaleńcami jadącymi na motorach albo z grupą kładów. Jest tutaj kolizja, jest tu jednak zagrożenie zdrowia, można powiedzieć życia. Policjanci mają problemy ze złapaniem amatorów jazdy po parkach narodowych, bo nie dysponują odpowiednim sprzętem. Funkcjonariusze muszą prosić o pomoc ratowników górskich czy strażników parków, mówi Aneta Giżyńska z małopolskiej policji. Najczęściej osoby, które dopuszczają się tego procederu, są tak zakamuflowane, te kłady nie są rejestrowane czy krosy, oni są szczelnie ubrani, że naprawdę trudno jest identyfikować, no a też nie można sobie pozwolić na to, że będziemy intensywnie ich gdzieś ścigać po tych szlakach turystycznych, ponieważ to stwarza zagrożenie, oni stwarzają dla siebie zagrożenie, jak i dla osób postronnych. Za jazdę poza wyznaczonymi miejscami kładem czy motocyklem grozi kara od 100 do 1000 zł. Nawet 5-krotnie wyższe kary są przewidziane za wjazd na teren parków krajobrazowych i narodowych. Problemy w belgijskiej armii. Kilka miesięcy temu podano, że żołnierze mają nadwagę. Teraz napływają informacje o samobójstwach. Beata Płomecka. Według oficjalnych danych w ostatnich 5 latach 68 żołnierzy służących w belgijskiej armii odebrało sobie życie. W 2010 roku liczba samobójstw była najwyższa, 19, i później spadała. 3 lata temu 10 żołnierzy nie wytrzymało presji. I choć nie są to alarmujące dane, bo w belgijskiej armii służy ponad 31 tysięcy żołnierzy, to media nazywają je niepokojącymi. Krytyka spadła na dowództwo, które kilka lat temu obiecało plan przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w armii. Belgia od kilku lat reformuje swoje starzejące się siły zbrojne, walczy z nadwagą żołnierzy i przyjmuje coraz więcej młodych. Obecnie średni wiek żołnierzy w belgijskiej armii przekracza 36 lat i jest jednym z najwyższych na świecie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Do końca dnia pogodnie, ale na zachodzie, północy i w centrum będzie się chmurzyć i może padać. W nocy przelotny deszcz nad morzem i na Dolnym Śląsku od 11 do 15 stopni, a jutro na zachodzie i na Pomorzu burzowo, poza tym pogodnie od 24 do 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trasa Męskie Granie 2014 wystartowała na dobre. Wczoraj w Krakowie zagrali m.in. Artur Rojek, Brodka, Behemoth, Skubas, Jamal i specjalnie na tę okazję utworzona Męskie Granie Orkiestra. Najciekawsze fragmenty tego koncertu i nie tylko już jutro po 15. Polecam tę audycję również tym, którzy chcieliby wygrać wejściówki na kolejne odsłony trasy. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncert Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 lat 0%, bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład kamera sportowa Sony z nagrywaniem filmów Full HD i funkcją Wi-Fi za jedyne 749 zł lub w 50 latach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzecia strona medalu. A przed mikrofonami niestety ciągle my. Adam Malecki i Tomasz Gorazdowski. Prosimy zostać z nami z trzecią stroną medalu, przynajmniej do godziny 19. Przypomnę to, co ciekawego wydarzyło się dziś albo w ciągu ostatniej godziny. Niemiec Tommy Martin wygrał po samotnej ucieczce 9. etap Tour de France do Miluzy, długości 170 km. To jego trzecie etapowe zwycięstwo w historii tej imprezy. Liderem klasyfikacji generalnej został Francuz Tony Galopin. Były rosyjski kolarz Denis Mienszow, zwycięzca Giro i Vuelty, został zdyskwalifikowany na 2 lata, począwszy od kwietnia 2013 roku, w związku z nieprawidłowościami wykrytymi w jego paszporcie biologicznym. Karolina Naja i Beata Mikołajczyk zdobyły srebrny medal w konkurencji K2, zaś Tomasz Kaczor i Wincent Słomiński brązowy w C2 w Mistrzostwach Europy w kajakarstwie rozgrywanych w Brandenburgu. Michael Phelps, który po przerwie wrócił do pływania, prezentuje się coraz lepiej. Na 3 tygodnie przed Mistrzostwami Stanów Zjednoczonych po raz drugi pokonał swojego największego rywala Ryana Lochte, a o 21:00 finał Niemcy Argentyna. Jeszcze kilka informacji żużlowych. Fogołnia Leszno, Wybrzeże Gdańsk 55-23. Betard Sparta Wrocław remisuje 3-3 z Farubazem Zielona Góra, a Star Gorzów z Unibaksem Toruń jeszcze swojego meczu nie rozpoczęły, bo tam w Gorzowie pada deszcz. A taka ciekawostka, Darcy Ward, jak informują Sportowe Fakty, został zbadany przed meczem alkomatem. Ciekawe, prawda? To rzadko spotykana sytuacja, ale okazało się, że nic nie pił ani w nocy, ani wcześniej, ani w trakcie, ani przed, także... No to chyba normalne. Na naszych drogach niestety sytuacja czasami wygląda zdecydowanie inaczej. 71-335, czekamy na Państwa SMS-y. No, fajnie się dzieje. Państwo piszą pewnie z drogi, wracając do domu po weekendzie. Bardzo mi się spodobał taki SMS. Syn pragnie mieć koszulkę Iniesty. Za późno, ale można kupić. Brazylia. Tragedia w dwóch aktach. Zaczęli Niemcy, dokończyli Holendrzy. Szkoda Chile i Kolumbii, napisał pan Jarek. A pod numerem 73533 trwa nasz konkurs SMS-owy dotyczący żużla. Natomiast na Facebooku, ale mamy tych konkursów. Właśnie, bo była koszulka Andresa Iniesty z jego autografem, a teraz przyszedł czas na piłkę. Brazuka jest w naszym studiu. Czeka już na Państwa, ale... Pokaż. Dzień dobry panie Rozuka. W jakim języku ona języku mówi? Portugalii. No to świetnie. Ale trzeba zasłużyć sobie na taką piłeczkę. Dla autora najciekawszego komentarza, który będzie dotyczył Mundialu, proszę napisać pod postem, który umieściliśmy na fanpage'u Sport w Trójce, zdjęcie Brazuki. Proszę napisać, co najbardziej zapamiętali Państwo z tego Mundialu. Jaka była najciekawsza chwila, najpiękniejszy gol. Proszę coś wymyślić i pod postem, który umieściliśmy, napisać najciekawszy. Wygra właśnie Brazukę, która podobno, jak mówi Tomek, mówi. Ale trzeba się nauczyć portugalskiego. No trzeba się z nią zaprzyjaźnić. O piłce na razie koniec. Czekamy na finał o 21:00, więc zmienimy dyscyplinę na moment. Jeszcze chciałbym, tak, bo powiemy o żużlu, bo chciałbym przypomnieć, że mamy także drugi konkurs, który wciąż trwa, ponieważ 2 sierpnia odbędzie się finał drużynowego Pucharu Świata w Bydgoszczy i mamy dla Państwa bilety, i to nie byle jakie bilety, bo nagroda główna to jedno podwójne zaproszenie Guest Pass, czyli miejsce na trybunie głównej, możliwość zwiedzania padoku, spotkanie z czołowymi żużlowcami. No naprawdę prawdziwa gratka. To jest jedna nagroda, a dla dwóch pozostałych słuchaczy, zwycięzców, mamy podwójne zaproszenie do sektora C na stadionie. Proszę odpowiedzieć na nasze pytanie. Kto był Państwa zdaniem najwybitniejszym polskim żużlowcem wszechczasów? Jak określiliby Państwo jego jazdę? Na odpowiedzi proszę wysyłać SMS-em pod numer 73533. Koszt SMS-a to 3 zł i 69 groszy. Mnóstwo już otrzymaliśmy odpowiedzi, ale wciąż można walczyć o bilety. Zostajemy zatem w klimacie rajdowego, no w tym wypadku wyścigowego, ale i rajdowego jednak silnika. Skoki i rajdy. Kto łączy dwie takie pasje? To Maciej Kot, który nie mógł odmówić sobie przyjemności i przyjechał na rajd Polski. Rajd Polski już za nami, ale nie mamy wątpliwości, że Maciek ciągle myśli o tym, co się działo na trasach, co poza nimi i o tym, że być może kiedyś sam tam wystartuje. Przy okazji rajdu była więc okazja, by porozmawiać i o jednym, i o drugim, i proszę wierzyć, że widać było, jak bardzo nasz czołowy skoczek emocjonuje się motorsportem. Tak, jestem pod wielkim wrażeniem, szczerze mówiąc, tak troszkę chodzę tutaj, chociaż po tym parku serwisowym jak dziecko w fabryce czekolady. Wszystko mnie pasjonuje, wszystko mnie cieszy i mimo, że jeszcze nie widziałem żadnego przejazdu, to już jestem bardzo zadowolony z przyjazdu tutaj. Jest to mój pierwszy rajd polski, na którym jestem obecny na żywo, bo wiadomo, w telewizji oglądam rajdy. I no jestem bardzo ciekawy, co będzie dalej. Jak tam twoja stajnia? Ciągle ten sam samochód, jak możesz powiedzieć jaki? Tak, ciągle ten sam samochód, dalej Mitsubishi Lancer Evo 8, jednak w troszkę innym wydaniu, bo na wiosnę troszkę dołożyłem do niego pieniędzy i teraz jeździ troszkę lepiej. No to wciąga i każdy miłośnik motoryzacji wie, że tutaj raczej nie można mówić o zdrowym rozsądku, tylko raczej kieruje się człowiek sercem, nie rozumem i taka jest moja pasja. Ale no są pewne plany, żeby auto zmienić coś bardziej w kierunku już bardziej profesjonalnego, czyli auto z klatką przygotowane do startów, żeby no była możliwość wystartowania gdzieś, bo w maju zrobiłem licencję, także jestem już takim pełnoprawnym kierowcą. Jeśli nadarzy się jakaś okazja, to chciałbym, żeby właśnie było auto, które mógłbym wystartować, a jednak moja Ewelinka jest taka cywilna, bez klatki, jej by na pewno było szkoda na przerabianie. Czyli na razie nie startujesz jeszcze, ale wszystko przed tobą. Teraz wiadomo, skoki są na pierwszym miejscu i 100% się im oddaje, ale jeśli akurat w wolnym czasie byłaby możliwość wystartowania gdzieś, to no po to jest ta licencja. To na koniec muszę o skoki jeszcze zahaczyć, bo to taka najnudniejsza część przygotowań przed sezonem teraz dla was wszystkich, prawda? Tak, to jest dla nas najcięższy okres, taki chyba najbardziej monotonny, maj, czerwiec, gdyż jest no, sporo treningów, te treningi są długie, właśnie monotonne i męczące, mamy marszobiegi, sporo siłowni takiej ogólnorozwojowej, nie tylko na nogi. No a skaczemy od czerwca, już właściwie od niedawna te treningi stały się już takie bardziej przyjazne, które cieszą, bo jednak już jak wchodzimy na skocznie, to jest coś, co sprawia nam dużo przyjemności. Jak te skoki są coraz lepsze, jest coraz więcej przyjemności, łatwiej o motywację, zbliżają się zawody, to już w ogóle wtedy o tą motywację nie trzeba się martwić, bo no wiadomo, że zawody to jest coś, po co trenujemy i to nas motywuje. No a do tego dochodzą jeszcze studia, które dają nam troszkę w kość, bo jest sporo nauki, kiedy nakłada się na przykład sesja już z obozami, z treningami, to jest naprawdę ciężko. Ale został już tylko jeden egzamin, także myślę, że początkiem lipca uda się go zdać, zamknąć rogi, wtedy już skupicie tylko i wyłącznie na skokach, mieć taką pustą głowę do treningu, bo to na pewno się przydaje. No a praca magisterska? Pomału jej taki zarys się kształtuje, czyli generalnie skoki narciarskie, przygotowanie do sezonu, tylko u mnie będzie na swoim przykładzie takie bezpośrednie przygotowanie startowe do Igrzysk Olimpijskich, czyli taki miesiąc, dwa tygodnie przed igrzyskami. Mam sporo materiałów od trenera, które mogę wykorzystać. No i myślę, że przez wakacje zacznę pomału opracowywać materiały. No i już na wiosnę, po sezonie, pisanie pracy i miejmy nadzieję, że obrona w przyszłym roku. Z Maćkiem Kotem o skokach, o rajdach rozmawiał Michał Gąsiorowski. Gotta keep them separated. Separated. Hey! The man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey! Separated. Hey! Man, you're disrespecting me. Check him out. You gotta keep them separated. Hey! Trzecia strona medalu, 18:22. Najbliższe minuty poświęcimy kolarstwu. Zakończył się dziewiąty etap Tour de France. Ten Tour de France towarzyszy nam już od jakiegoś czasu. O Tour de France w Polsce z kim najlepiej rozmawiać? No najlepiej oczywiście z kimś, kto kilka wyścigów przejechał na siodełku. Henryk Sytner rozmawiał z Czesławem Langiem przed tym, zanim ten Tour de France się tak na dobrą sprawę rozkręci. Posłuchamy m.in. o sympatiach pana Czesława. Będę kibicował Contadorowi, który od wiosny jedzie, wygrywa, walczy, pokazuje, że ma słabsze dni, ma mocniejsze dni, a nie tylko czeka do jednej imprezy, żeby ją wygrać i na pewno będę jemu kibicował. Tegoroczny Tour de France nie jest tak ciężki jak Giro d'Italia, jest znacznie łatwiejszy. Nawet te alpejskie etapy, patrząc na przekroi tras, także myślę, że Michał też będzie miał tutaj szansę powalczenia. On ma tą smykałkę do ścigania się, czyli może liczyć na początku na zwycięstwo jakichś etapów. Widzimy, że świetnie jeździ na czas, bo wygrał przecież Mistrzostwo Polski i jest to na pewno kolarz, który będzie się chciał pokazać. Rafał Majka poczeka do tych górskich etapów i tam, gdzie będzie Contador, to będzie, powinien być Majka. I tak już przy okazji, dwa nasze największe tuzy wystartują chyba w Tour de Pologne. Tak, no, mamy ich zapisane, liczymy na to, liczymy, że ukończą Tour de France w dobrej formie. No i będziemy ich oczekiwać na Tour de Pologne, chociaż wiadomo, życie jest tylko życiem i zawodnik to nie jest taki samochód zaparkowany w garażu, że przychodzi Tour de Pologne, wyciągamy go z garażu i on jedzie, bo na pewno taki... Ale mają chęci dobre. Tak, są zgłoszeni, mają chęci, zapowiadają, że będą walczyli i tego się trzymamy, będziemy im kibicowali w Tour de France i czekamy na nich na Tour de Pologne. I święte słowa, panie Czesławie, czekamy na Tour de Pologne, a tymczasem emocjonujemy się tym, co dzieje się w Tour de France. Na linii Marek Brzeziński, prosto z Paryża. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry. Piękna pogoda w Warszawie się zrobiła, wyszło słońce, tymczasem u was tam we Francji z tą pogodą dzisiaj w czasie etapu widzieliśmy, że tak jakoś nie bardzo. To znaczy, u nas może nie, ale we Francji jest strasznie. Powiem szczerze, leje tragicznie, a w Ogezach dzisiaj polało rzeczywiście kolarzy w pewnym momencie, tak jakby niebiosa chciały po prostu uzupełnić, znaczy opróżnić pełne magazyny deszczu, które tam mają. I lało okropnie. Lało wczoraj, właściwie praktycznie rzecz biorąc cała trasa, także rzeczywiście ci kolarze, ci dzielni chłopcy na swoich dwóch kółkach mają ogromne przeciwności losu. Panie Marku, patrząc na tę pogodę, na te dzisiaj podjazdy, to wyczyn Toniego Martina był wręcz nieprawdopodobny. To było rzeczywiście nieprawdopodobne. Trzykrotny mistrz świata w jeździe indywidualnej na czas. Tony Martin uciekł razem ze swoim kumplem Włochem 150 km przed metą, czyli na dobrą sprawę 11 km po starcie. No i później na 57 km przy podjeździe na Grand Ballon, to jest najwyższy szczyt Wogezów, 1400 metrów. Wydawałoby nam się, że to co to za wysokość jest tam 1400 metrów. Ale tymczasem w Grand Ballon i w Marksteinie organizowane były zawody Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w 83, w 87 roku i wygrał mój idol narciarstwa alpejskiego Ingemar Stenmark, obydwa te slalomy. Także to nie jest kit Muchał, to nie jest taka sobie górka. Poza tym Wogezy, Jura czy też wulkany Auvergne mają to do siebie, że one są niewysokie, ale są nieprawdopodobnie strome i żeby się tam wdrapać, to trzeba rzeczywiście no, wiele wysiłku, wiele potu, usta otwarte, takie rybie usta, bo tego powietrza się szuka gdzieś tam, rozpięte koszulki, wachlujące się z tyłu za kolarzami. Jest to rzeczywiście ogromna walka, ogromna męka, a jednocześnie jak się śledzi Tour de France, no to szapo dla tych 180 kilku kolarzy. Ale ci, którzy śledzą Tour de France, z największą ekscytacją czekają na to, aż zaczną się prawdziwe góry. Bo mówisz, że Wogezy rzeczywiście są może niewysokie, ale strome, natomiast Alpy są i wysokie, i strome. Kiedy kolarze wjeżdżają w ten, twoim zdaniem, najtrudniejszą część wyścigu? To znaczy, powiedzmy sobie tak. Ja jestem w ogóle wielbicielem gór, więc dla mnie Wogezy też są prawdziwymi górami. I rzeczywiście są prawdziwymi górami. W Jurze można sobie świetnie pojeździć na nartach, w Wogezach też. To są prawdziwe góry. Ale Alpy, no to cóż, ja tylko powiem jedną rzecz. Izoard to jest ta przełęcz, która wznosi się na 2400 metrów. To jest wysokość, która no po prostu jak się to usłyszy, to już rzuca na kolana. Moim zdaniem bardzo trudne będą Pireneje z tą legendarną przełęczą Tourmalet. Legendarną rzeczywiście, która jest, trafiła do kronik Tour de France. Nie chcę już poopowiadać kolejnej tej historii z 1913 roku i Jeana Christophe'a, który złamał widełki w rowerze i potem 10 km drałował do najbliższej wsi. Ale to Pireneje Plus, przedostatni etap tego wyścigu, Périgueux w krainie czarnych trufli, 54 km jazdy indywidualnej na czas, to będzie rozstrzygało o tym, kto pojedzie w żółtej koszulce na tej paradzie na Polach Elizejskich. Ale mam pytanie do was. Tak. Zagadkę. Proszę. Z czym wam się kojarzą bociany? Z jakim krajem? Z jakim krajem? Z Afryką. Z jakim krajem? Z Marokiem. A, widzisz. A, no proszę. I tu by każdy Alzatczyk otworzył szeroko oczy, no bo jak to, nawet na butelkach Rieslinga jest biały bocian i oni jechali przez Cernę dzisiaj. To było tuż przed Miluzą, już wtedy w tym momencie, kiedy pokonali te sześć wielkich kłów, wogezów, te pazury, rzeczywiście wspinaczka nieprawdopodobna. Potem był zjazd jak w windzie, w wieżowcu, no i pojechali do Cernę, a Cernę jest po prostu niczym innym, tylko stolicą alzackich bocianów. I bocian jest stolicą, jest tym symbolem Alzacji. Zresztą z Cernę pochodzi człowiek, którego chyba świetnie znają sympatycy piłki ręcznej, mianowicie tam się urodził Thierry Omeyer. Jeden z największych bramkarzy w piłkę ręczną na świecie. Panie Marku, trochę się pozmieniało w klasyfikacji generalnej, bo Vincenzo Nibali zapewne dobrze czuł się już w tej koszulce, przywykł do niej przez ten tydzień, ale nasz Kwiatek Kwiatkowski też spadł w klasyfikacji generalnej. Spadł o 2 stopnie, jest na 6. miejscu, 4 minuty straty do Galopina. Z jednej strony podoba mi się bardzo ten Francuz, ten Galopin, bo on mówi tak, no to był taki akurat etap, na który mogłem powalczyć o żółtą koszulkę, tym bardziej, że tu wchodzą w grę kwestie również narodowe. Jutro jest 14 lipca, święto narodowe Francji, no i że Francuz pojedzie na tym etapie 10 w żółtej koszulce, no to jest w ogóle dla francuskich komentatorów wielka radość. I jest chłopak skromny, bo mówi, że bo oczywiście są Alpy, są Pireneje, są inne etapy. Natomiast nie podoba mi się kompletnie postawa jednego z wielkich Tour de France, który komentuje Tour de France w tej chwili, a kiedyś był znakomitym kolejarzem, Laurenta Jalaberta, który mówi, że no niedługo jakiś Francuz odbierze białą koszulkę Kwiatkowskiemu, bo widać wyraźnie, że Polak słabnie. Natomiast Kwiatkowski ma bardzo dobrą, powiedzmy sobie, opinię i bardzo dobre komentarze wśród francuskich specjalistów od kolarstwa. Ja nie widzę najmniejszego powodu do tego, żeby po jakimś dniu słabszym, takim jaki to był wczorajszy, żeby Kwiatkowski po prostu nie mógł wyskoczyć jeszcze wyżej. Przecież Marku, to jest... Niemal kompletny kolarz. Marku, i na koniec 9 etapów za nami, a tak na dobrą sprawę, w przeciwieństwie do lat poprzednich, mówisz tylko i wyłącznie o kolarstwie. Czy nic nie dzieje się dookoła turu? No, dzieje się mnóstwo rzeczy, są przepiękne widoki, są zielone kożuchy wogezów, lasów wogezów świerkowych, są przecudne jeziora, jest... Ja dzisiaj byłem zachwycony tym, co widziałem na trasie, mianowicie tymi krajobrazami. Jest oczywiście fenomenalna kuchnia francuska, no ale no, nie mogę ciągle siedzieć przy stole, no bo panowie. Dziękujemy bardzo. Marek Brzeziński prosto z Paryża był naszym gościem. Czekamy na kolejne relacje w Tour de France, na pewno będzie się działo jeszcze bardzo dużo. Dziękujemy. Swoją drogą Galopin dla kolarza, takie nazwisko, bardzo dobre. Jak znalazł. My będziemy podążać za wyścigiem Tour de France z pomocą Marka Brzezińskiego, a na razie podążamy za rzekami. River running high, run deep, run wide. Oh, I'm doctor waiting for you. You're my river running high. Run deep, run wild. I follow you, deep sea baby. I follow you, dark room honey. I follow you. Dzisiaj, właściwie przez ostatnie dni, odbywały się Mistrzostwa Europy w mecz racingu. Na antenie jest Dariusz Urbanowicz, komentator żeglarstwa, z którym się łączymy, który już jest w Szczecinie, ale wcześniej był w Świnoujściu. Witamy cię, Darku. Witam, dobry wieczór. Darku, jak przebiegały te zawody? Powiedz może trochę więcej o mecz racingu, bo może nie wszyscy słuchacze wiedzą, co to za forma żeglarstwa. No, spodziewam się, to może brzmieć dosyć egzotycznie, ale to jest jak najbardziej najbliższa widzom formuła rozgrywania regat żeglarskich. Ona zresztą została dopracowana do tego stopnia, że regaty odbywają się na takich, w cudzysłowie, stadionach żeglarskich. Blisko ludzi, blisko jakichś trybun naturalnych w postaci wybrzeża, w postaci mola. Często przy jakichś promenadach, tak aby można było oglądać wyścigi z najbliższej odległości. Wyścigi są krótkie. To są tak zwane pojedynki żeglarskie. Tak naprawdę ściga się 12 sterników zazwyczaj w regatach. Zaczyna się wszystko od rundy, każdy z każdym. Krótkie wyścigi, kilkunastominutowe. Suma wyścigów pozwala wyłonić pary do fazy pucharowej i aż do wyłonienia zwycięzcy. Ćwierćfinały, półfinały i potem duży finał. I co, rzeczywiście te regaty cieszyły się taką popularnością, skoro wychodzą do widzów, do kibiców? No, muszę powiedzieć, że komentowałem je live, tak żeby troszeczkę ludziom, kibicom przybliżyć żeglarstwo i sam mecz racing. Że były momenty naprawdę w Świnoujściu, nad Świną był tłumek, słuchał, reagował, było bardzo fajnie, także spore zainteresowanie. Także no, jest to naprawdę widowiskowa formuła żeglarska, tym bardziej, że warunki były bardzo wymagające, wiało mocno, brakowało kolizji, nie brakowało sytuacji naprawdę bardzo, bardzo efektownych. Kto wygrał te czterodniowe zmagania? Jak poradzili sobie Polacy? No, Polacy nie zrobili furory niestety w tych regatach, bo ani załoga Przemka Tarnackiego, ani Marka Stańczyka nie zdołała zakwalifikować się do fazy pucharowej ze względu na brak trochę czasu, bo to jest oczywiście w żeglarstwie czynnik wiatrowy jest dominujący. Było trochę przestojów związanych z usterkami jachtów. Tylko cztery załogi weszły do fazy półfinałowej, odwołano ćwierćfinały. Polacy zajęli 8 miejsce, Marek Stańczyk, i 11 Przemek Tarnacki. Przemek Tarnacki no, sam powiedział, że zanotował najgorszy start w życiu. No, czasem trzeba za dwa tygodnie w Sopocie na jego gruncie Mistrzostwa Świata World Match Racing Tour, więc być może próbował zimny prysznic, aby tam wystartować lepiej. Za tydzień w Kamieniu z kolei kwalifikacje do tego pucharu, do tych Mistrzostw Świata. Darku, dziękujemy Ci bardzo. Ja dopowiem. Zwyciężyli Włosi. Simone Ferrarese, już widziałem właśnie, tak, dostaliśmy informację prasową. Bardzo Ci dziękujemy. Czas nagli. Finał mundialu zbliża się coraz bardziej, także pozdrawiamy Cię serdecznie. Dziękujemy za informacje żeglarskie. A my przejdziemy się teraz po linie, choć jeżeli o żeglarstwie mówimy, to lina tam niespecjalnie. Sztukmistrz? Jesteś sztukmistrzem? Nie, sztukmistrzem jest ten, który teraz będzie dla nas grał. On this heart of mine, I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine. I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine. I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide, because you're mine. I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line. Pozdrawiamy wszystkich za kierownicą, bo mam nadzieję, że to był taki fajny prezent. Moim zdaniem mało jest piosenek, które się nadają bardziej do samochodu niż właśnie do Nikesza. Chce się usiąść za kierownicą i jechać przed siebie. Tyle, że niektórzy zapewne stoją w korkach. Jak słychać nas w korkach? Jak słychać nas na trasie? 71-335, proszę do nas pisać. Przypominam o tym, że trwają nasze konkursy. Na fanpage'u można wygrać piłkę Brazuka. Trzeba... A czasu coraz mniej? Coraz mniej, tylko trzeba napisać pod komentarzem, który umieściliśmy na fanpage'u Sport w Trójce. Trzeba napisać, jaki z momentów podczas mundialu był dla Państwa najbardziej wyjątkowy. Dlaczego? Proszę to opisać w jakiś zabawny sposób. Czeka Brazuka, jedyna, a drugi konkurs, który też już dobiega końca, konkurs żużlowy. Tutaj bilety, wejściówki VIP do wygrania. No i pytanie, kto był Państwa zdaniem najwybitniejszym polskim żużlowcem wszechczasów i jak określiliby Państwo jego jazdę? Odpowiedzi prosimy przesyłać SMS-em pod numer 73533. Koszt SMS-a to 3,69 zł. Jeszcze chciałem podać informację na temat wyników żużlowych. Betard Sparta Wrocław prowadzi 24-18 z Falubazem Zielona Góra. Zakończyło się spotkanie Unii Leszno z Wybrzeżem Gdańsk. Unia Leszno wygrała 63-27, a nie rozpoczęło się jeszcze spotkanie w Gorzowie. Stal miała jechać z Unibaksem Toruń, ale tam wciąż pada. Założę się, że tam 0-0. Brawo. Bike polo, parkour, bóle, koszykówka, brycz, szachy i to wszystko w jednym miejscu. W Warszawie na Bemowie tydzień temu otwarto pierwszą w Polsce aleję sportów miejskich. Na miejscu była Monika Sułkowska. Aleja Sportów Miejskich od dawna była marzeniem części środowisk pasjonujących się miejskimi aktywnościami. Aleja Sportów Miejskich jest to inicjatywa, która narodziła się w kolektywie Skwery Sportów Miejskich, która od kilku lat zabiega o to, żeby w Warszawie powstały wielofunkcyjne miejsca do uprawiania bardzo różnych aktywności. Mówił Arek Gruszczyński z Bemowskiego Centrum Kultury. Aleja rzeczywiście jest bardzo wielofunkcyjna. Uprawiać można wiele dyscyplin. Można jeździć na deskorolce, można uprawiać parkour, można grać w siatkówkę, można grać w bóle, można grać w koszykówkę, można jeździć na rowerze po specjalnym torze, można się wspinać po ściance wspinaczkowej, można grać w szachy, można grać w tenisa stołowego, można skorzystać z siłowni plenerowej. Sport to jednak nie wszystko. W alei można po prostu posiedzieć, przyjść z dziećmi na plac zabaw. W planach jest powstanie kawiarni, do której meble mają zbudować sami bywalcy podczas jednych z weekendowych warsztatów, bo w alei przede wszystkim chodzi o spotkania. Spotykamy bardzo różne środowiska, bo spotykamy radykalnych sportowców miejskich, spotykamy ludzi z klasy średniej, którzy na co dzień pracują w korporacjach, spotykamy tam ze sobą osoby starsze, które przychodzą tam ze swoimi wnukami albo ze swoimi kolegami albo koleżankami, żeby sobie zagrać w brydża, z młodymi rodzinami, z bardzo różnymi ludźmi, którzy nie mieliby okazji się spotkać w innej przestrzeni. Na razie zainteresowanie nową inwestycją powoli rośnie, mówi Kamil Jabłoński z Alei. Zależy też od godziny i od pogody. Najwięcej ludzi jest po godzinie 17. Myślę, że wtedy po prostu rodzice z dziećmi przychodzą po pracy. Jak jest ładna pogoda, to siedzą tutaj do 22, bo to jest otwarte do 22. No jak mieliśmy otwarcie, w sobotę, niedziela było bardzo dużo ludzi, była ładna pogoda i kręci się pomału. Z pola do popisów w miejskich sportach korzystają głównie najmłodsi i ci trochę starsi. Młodzi z rodzicami przeważnie i młodzież. Na ten skatepark, na te drążki, na kosza troszeczkę, bike polo. Aleja powoli rozwija też ofertę zajęć i warsztatów sportowych, ale nie tylko. Zajęcia są organizowane, z tego co wiem, poniedziałki, czwartki od godziny 19 do 20 jest zumba. We wtorki jest fitness, na zumbie jest bardzo dużo chętnych. Jest cały ten parkiet taneczny zapełniony. Następne zajęcia są w toku, będą organizowane. Ciągle coś będzie się tutaj działo na pewno. Wśród tych niesportowych aktywności możemy spodziewać się w najbliższym czasie różnych warsztatów pracy twórczej. Organizatorzy planują też powstanie plenerowego kina. Chcą także zaangażować w prowadzenie zajęć różne środowiska street sportów. Na razie aleja wciąż jest w powijakach, a część mieszkańców podchodzi do niej jak pies do jeża, zwłaszcza, że inwestycja nie była tania, ale miejsce ma ogromny potencjał i jeśli organizatorom nie zabraknie zapału, będzie ciekawą pozycją na miejskiej mapie. No i pewnie ci nie z Warszawy zazdroszczą teraz tym z Warszawy, ale my apelujemy, niech się pojawią takie miejsca w Olsztynie, w Krakowie, we Wrocławiu i również w małych miejscowościach. Mamy Orliki, może coś ruszy się w takiej kwestii. To była Aleja Sportów Miejskich i mam nadzieję, że będzie można w taką aleję wskoczyć, nie tylko w Warszawie. And I fell heavy into your arms. These days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun. But godziny i 14 minut zostało do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Jak ktoś zapomniał, to pani prowadząca w studiu Eurosportu, pani Karolina de Moraes, nie da zapomnieć. know what we've seen, and him that laughs. Now in some way shake the excess. Well, as strong, and use my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes. A tethered mind freed from the lies. Now w kończącym się tygodniu jedyny Polak grający w NBA, Marcin Gortat, jak sam podkreśla, miał najlepszy dzień w swoim życiu. Oficjalnie podpisał 5-letni kontrakt z Washington Wizards wart 60 milionów dolarów. O ostatnich ruchach transferowych w najlepszej koszykarskiej lidze opowie nasz korespondent z Chicago, Jan Pachlowski. Marcin Gortat szczegóły nowej umowy z Wizards uzgodnił już na początku miesiąca, ale dopiero 10 lipca oficjalnie mógł podpisać nowy kontrakt. Zaraz po tym wydarzeniu spotkał się z dziennikarzami i pierwszy raz oficjalnie skomentował wszystkie sprawy dotyczące jego sportowej przyszłości, gdyż wcześniej wypowiadał się raczej tylko na internetowych portalach społecznościowych. Jeden z żurnalistów zapytał naszego koszykarza, co to oznacza nie tylko dla niego samego, ale i również dla Polski. Dla mojej ojczyzny oznacza to bardzo wiele. Od strony finansowej stawia mnie na drugim miejscu wśród polskich sportowców, jeżeli chodzi o wysokość zarobków. Udało mi się utrzymać tę pozycję. In my country. Which is kind of funny because I hold this spot for the past 3 years and it looks like I might continue to hold it. You know, for the country, it's great. Wracając do mojego kraju, to jest to znakomita promocja dla Polski. Jestem dumny, że mogę ją reprezentować w Stanach Zjednoczonych. Mam nadzieję, że to podniesie poziom koszykówki nad Wisłą. Na razie jest jeden Gortat. Byłoby lepiej, żeby było takich 10. Obecnie pozostaje sam. Hopefully, I mean, obviously it's only one Gortat. We probably do better if we had 10 of them, but unfortunately I'm by myself. Nasz koszyk żartował również co do wysokości swoich zarobków. Trzeba jednak tutaj zdecydowanie podkreślić, że dużą część z uzgodnionych z klubem 60 milionów dolarów będzie musiał oddać amerykańskiemu fiskusowi. Mój tata, który profesjonalnie trenował boks, zdobył worek medali, które przeliczyć by można było na kilogramy. Ja nigdy takiej ilości nie wywalczę, ale kwota na moim czeku będzie większa niż on zarobi przez całe życie. Ale to wszystko jest efektem ciężkiej pracy, pasji i miłości do koszykówki. Jeżeli 7-8 lat temu ktoś by mi powiedział, podpiszesz kontrakt, dzięki któremu staniesz się milionerem, po prostu bym nie uwierzył w to. Podkreślał Gortat. Wiadomością ostatnich kilkunastu godzin w Stanach Zjednoczonych związaną z NBA jest klubowa przeprowadzka największego gwiazdora ligi LeBrona Jamesa. Po 4 latach spędzonych w Miami Heat i wywalczeniu w tym czasie 2 mistrzostw zdecydował się on powrócić do swojego macierzystego klubu Cleveland Cavaliers. Informacja ta zdominowała wszystkie najważniejsze serwisy w USA i jest bardzo szeroko komentowana. Mówi Jeff Van Gundy, specjalizujący się w koszykówce, sprawozdawca telewizji ESPN. Dla mnie to niespodzianka dużego kalibru. Myślę, że ta decyzja została podjęta przede wszystkim chęcią powrotu do domu. Wydaje mi się, że LeBron postąpił słusznie. Rozpoczynał on swoją karierę w Cavaliers. W klubie ze stanu Ohio spędził łącznie 7 sezonów. Dziś LeBron James na żywo zobaczy w Brazylii finał Mistrzostw Świata. Jest on jednym z udziałowców angielskiego piłkarskiego zespołu Liverpool. Z Chicago dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Pani Karolina ze studia w Copacabanie się z nami pożegnała. Niestety, a do finału zostały 2 godziny i 8 minut. We'll be right back. wish that I could fly into the sky, so very high, just like a dragonfly. I'd fly above the trees, over the seas, in all degrees, to anywhere I please. Flyaway, żeby tak odlecieć jeszcze teraz na Copacabana, tam na Maracanę do Rio, ależ byłoby wspaniale. 2 godziny i 4 minuty jeszcze. Tyle czasu trzeba czekać. I żeby na Copacabanie móc pograć gołymi stopami taką piękną brazuką, rozstrzygamy nasz konkurs na fanpage'u. Przypominamy, że tam umieszczone zdjęcie brazuki, fanpage Sport w Trójce, i mieli Państwo napisać, co Państwo pamiętają, zapamiętają szczególnie z tego mundialu. Propozycji było dużo, a Tomku, ty co wybrałeś? No oczywiście, każdy wpis to jakaś osobna historia i każdej należałaby się nagroda, ale mnie po drodze z panem Sebastianem, który napisał historia Brazylii na mundialu, bo to tak jak najlepsza telenowela, najpierw wielka feta, wyznania miłości, wiara w lepsze jutro, a na końcu wielkie rozczarowanie, łzy, nienawiść i wieszanie na sobie psów. Był też konkurs oczywiście. Czyli panie Sebastianie, gratulujemy, teraz będzie można pograć brazuką. Bardzo gratulujemy, był też konkurs żużlowy u nas na finał drużynowego Pucharu Świata, który 2 sierpnia odbędzie się w Bydgoszczy. Do wygrania nagroda główna to było jedno podwójne zaproszenie Guest Pass, czyli miejsca na trybunie głównej, możliwość wejścia do parku maszyn, spotkania się z zawodnikami. Dla pozostałych słuchaczy 2 zwycięzców podwójne zaproszenie do sektora C na stadionie. I ten konkurs także jest rozstrzygnięty. Przypominam, że trzeba było odpowiedzieć na pytanie, kto był Państwa zdaniem najwybitniejszym polskim żużlowcem wszechczasów i jak określiliby Państwo jego jazdę. Propozycji było bardzo dużo fantastycznych. Ta, która tobie utkwiła w pamięci najbardziej? Dużo było. Żużlowa furia na przykład. Pierwsza nagroda. Oczywiście głównie chodziło o Tomasza Goloba, który został przez państwa wybrany żużlowcem wszechczasów, najlepszym polskim żużlowcem. Pierwsza nagroda wędruje do pana Rafała Litkę z Międzychodu, Tomasz Misterski z Wrocławia i pan Michał Ucherek z Rybnika otrzymują nagrody, którymi są bilety w sektorze C. No a pierwsza nagroda do pana Rafała Litkę, który pojedzie wraz z osobą towarzyszącą. No i będzie mógł się spotkać i z zawodnikami, i będzie mógł w parku maszyn się przejść, no i zobaczyć z trybuny VIP te zawody na żywo. Gratulujemy. Pan Sebastian zagra sobie już niedługo brazuką, a jeszcze przecież dzisiaj rozdaliśmy koszulkę Andresa Iniesty. Będzie zapewne też na kimś dobrze wyglądała. Na pewno. Dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie. Adam Malecki. Tomasz Gorazdowski. Do usłyszenia. Na kogo stawiasz? Na Argentynę, rzecz jasna, tylko i wyłącznie. Ja też. Armando Maradona. Diego Maradona znowu dziś pojawi się na boisku i oby strzelił gola. Dziękujemy, do zobaczenia i usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Oddając krew niczym nie ryzykujemy. Krew pobierana jest w sterylnych warunkach przez specjalistów przy użyciu jednorazowego sprzętu. Jesteśmy całkowicie bezpieczni. Jedyną fabryką krwi jest organizm ludzki. Podziel się, bo krwi nie da się wyprodukować. Monika Pyrek. Twoja krew, moje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Przyjdź po tablet Samsung Galaxy Tab 4, ekran 7 cali, 4-rdzeniowy procesor, modem LTE, tryb dla dzieci za 999 zł lub w ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam. Województwo pomorskie. Mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 7. Odcinek Gdańsk-Nowy Dwór Gdański w pobliżu miejscowości Cedry Małe. Tam zdarzyły się aż 4 samochody osobowe. Policja w miejscu zdarzenia kieruje ruchem, a utrudnienia mogą potrwać około 1,5 godziny. Teraz województwo łódzkie. Autostrada A2. Odcinek Warszawa-Stryków pomiędzy węzłem Łódź-Północ a węzłem Stryków doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych z samochodem dostawczym. Jedna osoba została ranna, zablokowany został pas prawy i środkowy. Ruch odbywa się 2 pozostałymi pasami i tutaj to utrudnienie może potrwać około 3 godzin. To jest autostrada A2. Odcinek Warszawa-Stryków pomiędzy węzłem Łódź-Północ a węzłem Stryków. Dobre informacje są takie, że w województwie lubuskim nie ma już utrudnień na 12 na odcinku Żagań-Żory. Nie ma też utrudnień w województwie lubelskim na drodze krajowej numer 74 na odcinku Kraśnik-Opatów w pobliżu miejscowości Annopol. Kolejne wiadomości dla kierowców za godzinę szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki. To program Trzecie Polskiego Radia. Niedziela, 13 lipca, minęła 19. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Po silnych ulewach i podtopieniach trwa sprzątanie w miejscowościach powiatu jasielskiego na Podkarpaciu. Świat apeluje o zawieszenie broni między Izraelem a Palestyńczykami z Hamasu. Ruszają dyplomatyczne zabiegi. Skoczyli jednocześnie do wody w 50 miejscach w Polsce, by zamanifestować poparcie dla czystych rzek. Woda w rzekach opada, ale strażacy na Podkarpaciu nadal mają wiele pracy. W miejscowościach powiatu jasielskiego w wodzie stało około 40 budynków. Wylały studzienki kanalizacyjne i lokalne potoki. Przelewały się rowy melioracyjne. Nieprzejezdna była też trasa przelotowa pod wiaduktem w centrum Jasła. Dziś także pracujemy przy oczyszczaniu miasta, informuje Wacław Pasterczyk ze Straży w Jaśle. Mamy jeszcze zgłoszenia pompowań zalanych piwnic i obiektów w dniu wczorajszym oraz na terenie gminy Skołyszyn w miejscowości Przysieki. Trwają działania przy doprowadzeniu do stanu użytkowania oczyszczalni ścieków. W osobnicy, gdzie woda wdarła się do kilkunastu domów, także trwa sprzątanie. W powiecie jasielskim odwołano już wszystkie alarmy powodziowe. Ukraińska armia rozpoczęła szturm na opanowany przez separatystów Ługańsk, donoszą rosyjskie media. Informacji nie potwierdzają jednak źródła ukraińskie. Rosyjska agencja RIA Nowosti, powołując się na relacje rebeliantów, pisze, że atak na miasto rozpoczął się od południa i zachodu. Według tych doniesień na przedmieściach Ługańska wybuchły starcia. Ukraińska armia rzuciła do walki około 70 czołgów. Szef separatystów w regionie Igor Strelkow mówił też o lądowaniu w mieście ukraińskich sił specjalnych. Ukraińska armia rozpoczęła operację wojskową bitwą na wschodzie kraju w kwietniu próbuje odbić kilka miast z rąk prorosyjskich separatystów. Społeczność międzynarodowa apeluje o rozejm między Izraelem a Hamasem. W obliczu zapowiadanej przez Tel Awiw ofensywy lądowej w Gazie, zachodni i arabscy politycy próbują doprowadzić do rozmów między zwaśnionymi stronami. Kilka dni temu pomoc w negocjacjach zaproponowały Stany Zjednoczone. Teraz amerykański sekretarz stanu John Kerry zadzwonił do Izraela.